To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ceremonią powitalną oraz uroczystą kolacją na Wawelu rozpocznie się dziś w Krakowie 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czerwiec był rekordowym w tym roku miesiącem pod względem napływu migrantów na grecką wyspę Lesbos. Papież zaapelował do stron konfliktu w Wenezueli, by położyły kres przemocy. Watykan zgłosił gotowość pośredniczenia w negocjacjach. Ceremonią powitalną oraz uroczystą kolacją na Wawelu rozpocznie się dziś w Krakowie 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Delegacje ze 137 krajów powitają przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, lokalnych oraz UNESCO. Przewidziano też występ pianisty Leszka Możdżera. 41. sesja UNESCO potrwa do 12 lipca. W czasie 10 dni spotkania delegaci podejmą 250 decyzji. Część z nich będzie dotyczyła nowych wpisów na listę Światowego Dziedzictwa. Pozostałe będą poruszały problemy miejsc, które już znalazły się na tej liście. Przedstawiciele 130 państw będą pracować w Centrum Kongresowym, mówi profesor Jacek Purchla, przewodniczący 41. sesji. Będzie przypominać fabrykę, ponieważ my musimy tych 200 kilkadziesiąt dokumentów przygotować. One są bardzo obszerne. Organizacja sesji przypomina bieg długodystansowy. Dlatego miasto postara się zadbać o komfort pracy delegatów, mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik. Delegaci zwykle pracują po 12-14 godzin dziennie. Otrzymają od nas taki pakiet powitalny. Uczestnicy sesji mają zapewnioną darmową komunikację miejską. Przygotowano też dla nich oprowadzanie po mieście i wycieczki m.in. do dawnego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Będą też mogli uczestniczyć w festiwalach cyklicznie odbywających się w tym czasie w Krakowie. Teatrów ulicznych, Etno Kraków Rozstaje, jazzowym piwnicy pod Baranami oraz Festiwalu Muzyki Polskiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Czerwiec był rekordowym w tym roku miesiącem pod względem napływu migrantów na grecką wyspę Lesbos. Z tureckiego wybrzeża dopłynęło 940 osób. To o połowę więcej niż w styczniu. Najmniejszy w tym roku napływ na Lesbos odnotowano w lutym. Wtedy na wyspę przybyło niewiele ponad 250 migrantów. Sytuacja na tym poziomie utrzymała się w kolejnych dwóch miesiącach. Zwiększony w ostatnich tygodniach napływ spowodował, że w lokalnych ośrodkach dla uchodźców zaczyna brakować miejsc. Przebywa tam obecnie prawie 4000 osób. Wczoraj z powodu upałów, które nawiedziły Grecję, wybuchł pożar w pobliżu jednego z tych ośrodków. Po wielogodzinnej walce z ogniem strażakom udało się go ugasić. W tym samym czasie, gdy więcej pontonów z migrantami dociera na Lesbos, znacznie mniej w stosunku do poprzednich miesięcy przypływa ich na Chios, ale i tak przebywa tam prawie 3700 osób. Ponad 2000 jest też na wyspie Samos. Z Aten, Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Na Litwę w czerwcu trafiło kolejnych 5 rodzin uchodźców. 4 z nich skorzystały z pilotażowego programu przesiedlania migrantów wprost do różnych lokalnych społeczności w kraju z pominięciem Centrum Przyjmowania Uchodźców, które znajduje się w Rukli. Litewskie Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało, że 2 rodziny uchodźców trafiły bezpośrednio do Kowna. Jedna rodzina znalazła miejsce zamieszkania w Wilnie i jedna w Kłajpedzie. 5. rodzina zamieszkała w Centrum dla Uchodźców w Rukli. Rząd wprowadził pilotażowy program przesiedlenia migrantów wprost do wybranych miejscowości na Litwie. Ma to pomóc w integracji przybyszów z mieszkańcami kraju, gdyż jak zaznaczają władze, jedną z barier był właśnie pobyt w Rukli. Włodarze niektórych miejscowości obawiali się, że mogą być problemy natury logistycznej z lokowaniem migrantów, ale na razie program jest kontynuowany. Do tej pory na Litwę przesiedlono 349 osób z Włoch, Grecji i Turcji. Według danych rządowych duża część z tych osób wyjechała jednak z kraju. Litwa zobowiązała się do przyjęcia do września bieżącego roku 1105 migrantów. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Papież zaapelował do stron konfliktu w Wenezueli, by położyły kres przemocy. Watykan zgłosił gotowość pośredniczenia w negocjacjach. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański. W katechezie papież mówił, że dla chrześcijanina związek z Jezusem powinien być silniejszy od więzi rodzinnych. Po modlitwie, w związku ze zbliżającym się świętem niepodległości Wenezueli, papież powiedział: zapewniam o swojej modlitwie ten drogi mi naród i rodziny, które straciły swoich bliskich podczas demonstracji. Apeluję o pokojowe i demokratyczne rozwiązanie konfliktu. W starciach z policją i wojskiem podczas protestów przeciw autorytarnym rządom prezydenta Nicolasa Maduro zginęło blisko 100 osób, a 1000 odniosło rany. Papież poprzez nuncjusza zaprosił strony konfliktu na rozmowy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

esperança que um dia a saudade bate e levanta para os meus braços caseiros. Está em São Paulo e trabalha em telecom. Já deve ter doutor escrito num cartão. À noite samba no lado para o algodão. Esqueceu o solidão, já não chora ouvir fado. Não sei que diga, ele era tão desengonçado. Se ouvir já não quero, devo estar um enjoado. Anna Moura nie wystąpiła wczoraj w Grudziądzu na pierwszym, chyba polskim festiwalu Fado. To, że pierwszym festiwalu Fado w Grudziądzu, to rzecz wiadoma, ale czy jest jakiś w naszym kraju inny festiwal Fado? Niech mi państwo podpowiedzą. Jakoś się nie zorientowałem. W każdym razie, to było niezwykłe doświadczenie, bo, no cóż, Anna nie wystąpiła, bo jako się rzekło, był to pierwszy festiwal, więc trochę tak się wszyscy badali, czy będzie publiczność, czy w ogóle jest jakiekolwiek zainteresowanie, żeby sprowadzać tak wielkie postaci. No, a okazało się, że to zainteresowanie jest nie tylko życzliwe, ale ono jest, powiedziałbym, ofiarne, bo wiedzą państwo, wczoraj w Grudziądzu, jak też, jak mniemam, w większości polskich miast, po prostu cały czas lało. I wysiedzieć na koncercie Fado, jak leje, przez 6 godzin i jest w dodatku zimno i ciemno, to nie jest rzecz prosta. Ja oczywiście wiem, że muzyka Fado wymaga trochę mroku i nostalgii i melancholii, no ale bez przesady. Od razu też powiem, że w Grudziądzu zabrzmiała muzyka tak naprawdę wokół Fado, bardziej inspirowana kulturą luzofońską prędzej niż tym tradycyjnym, bardzo skonwencjonalizowanym Fado. I chyba dobrze, no bo takie postacie jak przede wszystkim Magda Navarrete, czy Kinga Rataj, czy nasz drogi João de Souza, który już jest kimś znacznie więcej niż tylko polskim Portugalczykiem, on po prostu jest muzykiem wielkiej próby. Wniosły tak wiele słońca w ten grudziądzki zaułek, więc ja się cieszę ogromnie na kolejny rok, bo wierzę, że entuzjastom tej muzyki tam energii nie zabraknie. No i też podpowiadam od razu jednego z naszych ulubieńców syjstowych, który mógłby się w Grudziądzu pojawić któregoś dnia, skoro nie tylko Fado, a generalnie muzyka iberyjsko-luzofońska tam gości. Thank you. acabar. De se terem prometido, juraram nunca mais te deixar. Juraram nunca mais te deixar. Juraram nunca mais te deixar. Sai! Jami oczywiście, dawno niesłyszany w Sieście. Drodzy siestowicze, dzisiaj to właściwie wierzę, że Państwo nas słuchają, choć to lipiec, właściwie początek wakacji, powinni Państwo brykać gdzieś po plażach, ale tak jak się człowiek rozgląda wokół, to nie wygląda to najlepiej i ten wczorajszy grudzień i to jak się, jeśli ktoś miał okazję przyjrzeć się temu, co się działo kilka dni temu w Warszawie, no to wie, że do tego lata wymarzonego to nam bardzo daleko. Jakbyśmy szli piechotą, jak mówi piosenka, no to naprawdę lata całe, żeby się tak językiem pobawić. W związku z tym, dla tych stęsknionych lata mam taki drobiazg, ale on będzie z łezką wokół mimo wszystko. To jest Johnny Mitchell z Przyjaciółmi. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread your wings. daddy's so good looking. So now hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, spread your pretty little wings and take to the sky. Oh, but till that morning ain't no one's gonna harm you, not with your daddy and mammy standing by. Summertime, to jest jeden z tych utworów zabronionych, po które już nie wolno sięgać, chyba że ma się na nie pomysł i chce się je zrobić w sposób tak oryginalny i w tak znakomitym towarzystwie. Jak w tym nagraniu, które zabrzmiało nam przed chwilą, Johnny, ale mówiłem o przyjaciołach, a to przede wszystkim Wayne Shorter z saksofonem, Stevie Wonder z harmonijką i Bogatela dowodzący całym tym towarzystwem z nad fortepianu, Herbie Hancock. No a Herbie dzisiaj pojawił się w Sieście, no nie tylko dlatego, że go kochamy i często do nas zagląda, ale też dlatego, że niebawem zagra w Polsce, niebawem, to znaczy już w tym tygodniu zaczyna się Młyn Jazz Festival w Wadowicach i jest to festiwal, który powoduje u mnie bardzo poważne uniesienie brwi, bo to jest nie do uwierzenia, jacy muzycy się tam w trakcie tych trzech dni zaledwie pojawią w tym roku. I 6 lipca, więc naprawdę już za chwilę, będzie to właśnie Herbie Hancock w jego zespole, między innymi Vinnie Colaiuta, Lionel Lueke, więc to nie będzie takie jazzowe szmeranie. Może i dobrze, bo to jest festiwal plenerowy. A potem, no właśnie, co będzie potem, o tym jeszcze sobie porozmawiamy, ale chciałbym, żeby Herbie wrócił jeszcze na chwilę, bo to jest muzyka, którą Państwu obiecałem jakiś czas temu. Down to the ground. Don't give up. on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up, you still have us. Don't give up now, we're proud of who you are. Don't give up, you know it's never been easy. Don't give up, no matter what you do. Don't give up, 'cause I believe there's a place, there's a place where we Herbie Hancock, obok niego gościnnie John Legend i Pink. I Herbie na Młyn Jazz Festival pierwszego dnia, 6 lipca, to już naprawdę za chwilę. A w piątek Staszek Sojka i Wojciech Karolak w trio. Nie mogę się doczekać tego wieczoru, bo kompletnie nie mam pojęcia, co panowie będą grali i co będą śpiewali. I czy będą grali, jak nie przymierzając, Marek i Wacek na dwie klawiatury, bo przecież Stanisław Sojka jest też znakomitym pianistą. No jakkolwiek, to będzie wielki moment polskiej muzyki, to myślę, że wielu, a zwłaszcza wiele spośród siestowych słuchaczek na ten piątkowy wieczór wybierze się z innego powodu. je suis Mes pas s'embauchent Mes pieds tout fauche Je crains le saut Je cherche en vain les mots Pour m'expliquer ta vie Alors tout le monde m'a sûr Tout brise mon cœur Je pense tous ces erreurs Jamais j'écoute tout pareil Je ne comprends pas bien La belle dame son regret La belle dame son regret Wyjaśniam, Sting nie wystąpi w tym roku na Młyn Jazz Festival, ale w ogóle mnie nie zdziwi, jeśli pojawi się w roku następnym, bo dla organizatorów tego przedsięwzięcia najwyraźniej po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast pojawi się w ten piątek najprzystojniejszy trębacz wszystkich czasów. Ale gdybyż on był tylko przystojny, to czy na swoje płyty zapraszałby go Yo-Yo Ma i Barbara Streisand i Bagatela, sam Sting wreszcie tak często? Chris Botti w piątek w Wadowicach i właściwie to mogłoby wystarczyć, prawda? A tymczasem, żeby pozostać przy Stingowej muzyce. Between Scylla and Charybdis Hypnotized by you if I should linger Staring at the ring around your finger I have only come here seeking knowledge Things it would not teach me of in college I can see the destiny Finger. Whoa. Lise is not your name. I know what you're up to just the same. I will listen hard to your tuition. You will see it come to its fruition. I'll be wrapped around your finger. A więc nie tylko Sojka i Karolak, nie tylko Chris Botti, ale jedna z największych wokalistek jazzowych naszych czasów, Diane Reeves, w piątek na Młyn Jazz Festival. Czy państwo to sobie w ogóle wyobrażają? Ja wiem, że Wadowice to miasto papieskie i tak dalej, no ale takich składów, takich obsad, to nie było w najlepszych czasach na Jamboree. To zupełnie niebywałe. Ja wiem, że niektórzy spośród Siestowiczów, słuchając tego nagrania, myśleli sobie pewnie, no tak, strasznie lubię Diane Reeves, ale mam nadzieję, że jednak w ten piątek na Młyn Jazz Festival zagra John Scofield, ten geniusz gitary jazzowej, który wszak w tym nagraniu, jak państwo słyszeli, był intensywnie obecny. No nie, John Scofield nie zagra na Młyn Jazz Festival w piątek, ponieważ zagra w sobotę. I to naprawdę już jest nie do wytrzymania. No ale na szczęście w sobotę ten festiwal się kończy, bo nie wiem, co dalej miałoby się zdarzyć. Dzisiaj w Sieście John Scofield oczywiście pojawi się raz jeszcze i to już właśnie teraz. Od razu uprzedzam, że w sobotę w Wadowicach John będzie ze składem Eber Jam. Nie będzie grał country. Natomiast dzisiaj w Sieście John Scofield sięga po klasykę muzyki gospel. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. I wish that I could fly like a bird way up in the sky. Sometimes I wish that I could fly such a long way from home, such a long way from home. Freedom is near. Sometimes I feel like freedom is near. Sometimes I feel like freedom is near. But we're so far from home. Oh, you know we're so far from home. John Scofield ostatniego dnia w Wadowicach podczas Młyn Jazz Festiwalu. Wcześniej Chris Botti, Ryan Reeves, Stanisław Sojka i Wojciech Karolak, Herbie Hancock, a także Marta Król śpiewająca utwory Police i Brand New Heavies i Maria Sadowska w swoim projekcie Jazz na ulicach. Niebywały festiwal. Niebywały. Wierzę, że tam państwo będą pielgrzymować z całej Polski, a udręczeni do nieprzytomności nadmiarem genialnych dźwięków dotrą państwo w niedzielę do Warszawy, gdzie wieczorem Branford Marsalis i Kurt Elling. I'm alone with you, and I am also blue. She has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near her heart. After the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, but pressed in my book of memories. But pressed.

wahadło, jak mawiają kierowcy, także na Podkarpaciu, na drodze numer 84 Sanok Lesko w Zagórzu. Po wypadku dwóch samochodów osobowych utrudnienia z przejazdem potrwają jeszcze godzinę. Ciasno przy bramkach wyjazdowych autostrady A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Centrum Kontroli Ruchu ocenia czas oczekiwania powyżej 15 minut. A więc z pewnością przyda się trochę cierpliwości. Jak zwykle przypominam o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze i do własnych umiejętności. Niezmiennie przypominamy, noga z gazu. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki.